herkes mensup olduğu efendisinin şerefiyle, makamiyle iftar ettiği gibi, o da böyle nihayetsiz kadir ve rahim bir padişaha iman ile intisap etse ve ubudiyetle hizmetine girse ve ecelin idam ilanını kendi hakkında terhis tezkeresine çevirse, ne kadar memnun ve minnettar ve ne kadar müteşekkirane iftihar edebilir, kıyas ediniz. O mektepli gençlere dediğim gibi, musibetzede mahpuslara da tekrar ile derim. Onu tanıyan ve itaat eden zindanda dahi olsa bahtiyardır. Onu unutan saraylarda da olsa zindandadır, bedbahttır. Hatta bir bahtiyar mazlum idam olunurken bedbaht zalimlere demiş, ben idam olmuyorum, belki terhis ile saadete gidiyorum. Fakat ben de sizi idam-ı ebediyle mahkum gördüğümden sizden tam intikamımı alıyorum. La ilahe illallah diyerek sürur ile teslimi ruh eder. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Hüve nüktesi. Bismihi Sübhane. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Çok aziz ve sıddık kardeşlerim. Kardeşlerim, la ilahe illa hu ve kul huvallah'daki huve lafzında yalnız maddi cihette bir seyahat-ı hayaliye-i fikriyede hava sayfasının mütalası ile ani bir surette görünen bir zarif nükte-i tevhidde mesleki imaniyenin hadsiz derece kolay ve vücub derecesinde suhuletli bulunmasını ve şirk ve dalaletin mesleğinde hadsiz derecede müşkilatlı, mümteni binler muhal bulunduğunu müşahede ettim. Gayet kısa bir işaretle o geniş ve uzun nükteyi beyan edeceğim. Evet, nasıl ki bir avuç toprak, yüzer çiçeklere nöbetle saksılık eden kabında, eğer tabiata, esbaba havale edilse lazım gelir ki, ya o kapta küçük mikyasta yüzer, belki çiçeklere dedince manevi makineler, fabrikalar bulunsun veyahut o parçacık topraktaki her bir zerre, bütün o ayrı ayrı çiçekleri, muhtelif hasiyetleriyle ve hayattar cihazatıyla yapmalarını bilsin. Adeta bir ilah gibi hadsiz ilmi ve nihayetsiz iktidarı bulunsun. Aynen öyle de. Emr ve iradenin bir arşı olan havanın, rüzgarın her bir parçası ve bir nefes ve tırnak kadar olan huve lafzındaki havada, küçücük mikyasta, bütün dünyada mevcut telefonların, telgrafların, radyoların ve hadsiz ve muhtelif konuşmaların merkezleri, santralları, ahize ve nakileleri bulunsun ve o hadsiz işleri beraber ve bir anda yapabilsin veyahut o huvedeki havanın belki unsuru havanın her bir parçasının her bir zerresi, bütün telefoncular ve ayrı ayrı umum telgrafçılar ve radyo ile konuşanlar kadar manevi şahsiyetleri ve kabiliyetleri bulunsun ve onların umum dillerini bilsin ve aynı zamanda başka zerrelere de bildirsin, neşretsin. Çünkü bilfiil o vaziyet kısmen görünüyor ve havanın bütün eczasında o kabiliyet var. İşte ehli küfrün ve tabiiyyun ve maddiyunların mesleklerinde değil bir muhal, belki zerreler adedince muhaller ve imtinalar ve müşkilatlar aşikare görünüyor. Eğer Sani-i Zülcelal'e verilse, hava bütün zerratı ile onun emirber neferi olur. Bir tek zerrenin muntazam bir tek vazifesi kadar kolayca, hadsiz külli vazifelerini Hâlık'ının izniyle ve kuvvetiyle ve Hâlık'a intisap ve istinat ile ve Sani'inin cilve-i kudretiyle bir anda şimşek süratinde ve huve telaffuzu ve havanın temevvücü suhuletinde yapılır. Yani kalem-i kudretin hadsiz ve harika ve muntazam yazılarına bir sayfa olur ve zerreleri, o kalemin uçları ve zerrelerin vazifeleri dahi kalem-i kaderin noktaları bulunur. Bir tek zerrenin hareketi derecesinde kolay çalışır. İşte ben la ilahe illahu ve kul huvallah'daki hareket-i fikriye ile seyahatimde hava alemini temaşa ve o unsurun sayfasını mütala ederken bu mücmel hakikati tam vazıh ve mufassal aynel yakin müşahede ettim ve huvenin lafzında, havasında böyle parlak bir bürhan ve bir lem'ay-i vahidiyet bulunduğu gibi manasında ve işaretinde gayet nurani bir cilve-i ehadiyet ve çok kuvvetli bir hücceti tevhid ve huve zamirinin mutlak ve müphem işareti hangi zata bakıyor işaretine bir karine-i taayyün o hüccette bulunması içindir ki, hem Kur'an-ı Mucizül Beyan, hem ehli zikir makam-ı tevhidde bu kutsi kelimeyi çok tekrar ederler diye ilmel yakin ile bildim. Evet, mesela bir nokta beyaz kağıtta 2-3 nokta konulsa karıştığı ve bir adam muhtelif çok vazifeleri beraber yapmasıyla şaşıracağı ve bir küçük zihayata çok yükler yüklenmesiyle altında ezildiği ve bir lisan ve bir kulak aynı anda müteaddit kelimelerin beraber çıkması ve girmesi intizamını bozup karışacağı halde, aynel yakîn gördüm ki, huvenin anahtarıyla ve pusulasıyla fikren seyahat ettiğim hava unsurunda her bir parçası, hatta her bir zerresi içine muhtelif binler noktalar, harfler, kelimeler konulduğu veya konulabileceği halde, karışmadığını ve intizamını bozmadığını, hem ayrı ayrı pek çok vazifeler yaptığı halde hiç şaşırmadan yapıldığını ve o parçaya ve zerreye pek çok ağır yükler yüklendiği halde hiç zaaf göstermeyerek, geri kalmayarak intizam ile taşıdığını, hem binler ayrı ayrı kelime ayrı ayrı tarzda, manada o küçücük kulak ve lisanlara kemal-i intizamla gelip çıkıp, hiç karışmayarak, bozulmayarak o küçücük kulaklara girip, o gayet incecik lisanlardan çıktığı ve o her zerre ve her parçacık bu acib vazifeleri görmekle beraber kemal-i serbestiyet ile cezbedarane hal diliyle ve mezkûr hakikatin şehadeti ve lisanıyla la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad deyip gezer ve fırtınaların ve şimşek ve berk ve gök gürültüsü gibi havayı çarpıştırıcı dalgalar içerisinde intizamını ve vazifelerini hiç bozmuyor ve şaşırmıyor ve bir iş diğer bir işe mani olmuyor. Ben aynel yakin müşahede ettim. Demek ya her bir zerre ve her bir parça havada nihayetsiz bir hikmet ve nihayetsiz bir ilmi, iradesi ve nihayetsiz bir kuvveti, kudreti ve bütün zerrata hakimi mutlak bir hassaları bulunmak lazımdır ki bu işlere medar olabilsin, bu ise zerreler adedince muhal ve batıldır. Hiçbir şeytan dahi bunu hatıra getiremez. Öyleyse bu sayfi havanın hakkal yakin, aynel yakin, ilmel yakin derecesinde bedahetle Zat-ı Zülcelal'in hadsiz gayri mütenahi ilmi ve hikmetle çalıştırdığı kalemi kudret ve kaderin mütebeddil sayfesi ve bir levh-i mahfuzun alemi tegayyürde ve mütebeddil şuunatında bir levh-i mahv ispat namında yazar bozar tahtası hükmündedir. İşte hava unsurunun yalnız nakli asvat vazifesinde mezkür cilve-i vahdaniyeti ve mezkür acayibi gösterdiği ve dalaletin hadsiz muhaliyetini izhar ettiği gibi, unsur-u havainin sair ehemmiyetli vazifelerinden biri de elektrik, cazibe, dafia, ziya gibi sairle taifin naklinde şaşırmadan muntazaman, asvat naklindeki vazifeyi gördüğü aynı zamanda, bu vazifeleri dahi gördüğü aynı zamanında, bütün nebatat ve hayvanata teneffüs ve telkih gibi hayata lüzumu bulunan levazımatı kemal-i intizam ile yetiştiriyor. Emir ve irade-i ilahiyenin bir arşı olduğunu kat'i bir surette ispat ediyor ve serseri tesadüf ve kör kuvvet ve sağır tabiat ve karışık hedefsiz esbab ve aciz, camit, cahil maddeler bu sayfi havaiyenin kitabetine ve vazifelerine karışması hiçbir cihetle ihtimal ve imkanı bulunmadığını, aynel yakin derecesinde ispat ettiğini kat'i kanaat getirdim ve her bir zerre ve her bir parça lisan-ı hal ile la ilahe illahu ve kul huvallahu ehad dediklerini bildim ve bu huve anahtarı ile havanın maddi cihetindeki bu acayibi gördüğüm gibi, hava unsuru da bir huve olarak alemi misal ve alemi manaya bir anahtar oldu. Mutebakisi şimdilik yazdırılmadı. Umuma binler selam.